بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كان تريكم نانا منذ ذو القعدة mwaka wa 1442 katika darsa ya risala al-usul al-thalatha al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala bisharh ma'ali al-shaykh Salih al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala, tulifikia qawl al-musannif rahimahullahu ta'ala قال ومن كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ومن كذب بالبعث كفر، yule atakayekadhibisha kuwa iko siku atafufuliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kufa, basi huyu atakuwa amekufuru na kutoka katika Uislamu, sababu amekosa nguzo katika nguzo za imani ambayo ni al-imanu bil yawmil akhir. Na dalili ya kuwa anayekanusha kufufuliwa siku ya kiyama atakufuru ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, za'ama alladhina kafaru an lan yub'athu, wanadai waliokufuru kuwa hawatafufuliwa. قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، سيما كواني نأبكم ملوانغو هبنا شاكم تفوليوا نكيشا هبنا شاكم تانبيوا مليو يتندا، وذلك على الله يسير نهايو نمبيسي سهالي سانك والله سبحانه وتعالى. قال العلامة الفوزان حفظه الله قوله ومن كذب بالبعث كفر، لأنه جحد ركنا من أركان الإيمان. من يكنوشا سيكو يكفوليوا هو يتكوى مكفور بسبب أتكوى أمكنوشا نغوزو كتكنغوزو زا إيمان. ولأنه مكذب لله ولرسله ولكتبه، na kwa sababu kule kukanusha kwake siku ya kufufuliwa ni kuwa amekadhibisha hivi vyote, amemkadhibisha Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametuambia katika kitabu chake au vitabu vyake vyote kuwa watu watafufuliwa baada ya kufa. Kadhalika atakuwa amewakadhibisha mitume wa Allah alayhimu salatu wassalam, ambao hao mitume wa Allah katika yale waliokuja kuwaeleza wale waliotumilizwa kwao ni kuwaonya juu ya siku hiyo nzito ambayo watasimamishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kufa. Kadhalika atakuwa amekadhibisha vitabu vyote vya Allah subhanahu wa ta'ala ambao vimezungumzia jambo hili. لأن الله جل وعلا أخبر عن البعث، والرسل أخبرت عن البعث، والكتب أخبرت عن البعث. الله سبحانه وتعالى أمتب خباري كوس جام لكفوليوا بعد يكف، كذلك متومة، كذلك كتاب في الله vyote vimezungumzia kuhusu al-ba'th, kuwa watu watafufuliwa baada ya kufa. Faman ankarahu fahuwa kafir, yoyote atakayekanusha huku kufufuliwa siku ya kiyama, huyu atakuwa amekufuru, ni kafir. والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا, الزعم هو الكذب, مدعي يوونغو ومدعي مدعي يوونغو ولي ولي كفورو, ألن يبعثوا كوا هواتففليوا بعد يكفر. فدلت الآية على أن إنكار البعث كفر, هي آية ندليل يوازي kuwa anayekanusha kuwa iko siku atafufuliwa mbele ya Allah, huyo anayekanusha hiki kitendo chake ni kufuru. Yaquluna laysa ba'da al-mauti ba'thun, wasema wao baada ya mauti hakuna kufufuliwa, basi kushi. Alhamdulillah yahdikum subhanahu. Hapa duniani wao ndivyo wanavyodai kufar, kwa watu kishaondoka duniani askhalas, hakuna tena kitu kinaitwa kufufuliwa. Al-mushrikuna wa 'abadatu al-asnam fi 'ahdi an-nabi sallallahu alayhi wasallam kanu yujadiluna bil-ba'th, mushrikina waabudu wa masanamu wakati wa mtume sallallahu alayhi wasallam walikuwa wakijadiliana sana na mtume sallallahu alayhi wasallam na kutoa mifano ya ajabu ajabu, kuwa je, kuna kitu kweli chaitwa kufufuliwa baada ya kufa? Na mara nyingi wakitoa mifano ya ajabu ajabu, wakijipima wao wanavyoweza uwezo wao mdogo na uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa yeye ajiangalia yeye mwanzo, kama mimi siwezi kufanya hili, basi haiwezekani, haliwi hili, sababu apima ule uwezo ambao Allah amempa mdogo, au pima na uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Katika yale ambayo walikuwa wakiyasema kufaru, yaquluna a inna lamarduduna fil hafira, wasema ati kweli tutarudishwa kwenye hali yetu ya kwanza, turudi tena kama vile tulivyokuwa. A idha kunna idhaman nakhira, hata tukiwa ni mifupa iliyo ndani yake hii ardhi. Qalu tilka idhan karratun khasira, basi marajio hayo ni yenye hasara. Ikiwa kweli sisi tutafufuliwa, basi kwa istihzai wasema tutakuwa tunkula hasara, maanake hatuamini sisi kama tutafufuliwa. Sasa tukifufuliwa, basi tutakuwa sisi ndio tumekula hasara. Hawayasemi haya kuwa wajuta watakula hasara, fanya kama istihzai tu, kuregea huko kutakuwa kuregea kwa hasara kwetu. Waqalu man yuhyi al-idhama wa hiya ramim, nani anayeweza kuhuisha mifupa ambayo tayari ile mifupa ishaoza katika ardhi, kwisha imevurujika vurujika katika ardhi, nani anayeweza kuhuisha hali? Wa min mujadalatihim, katika mjadala ulioleta, ayaidukum, awahidini nyinyi huyu, annakum idha mittum wa kuntum turaban wa idhaman annakum mukhrajun, kuwa nyinyi mkifa mkawa mchanga na mifupa, mtaregeshwa tena katika hii ardhi na kurudi tena kusimama kiumbe vile vile alivyokuwa. Haihata haihata lima tuadun, ay baid jiddan, hili jambo liko mbali kabisa, wapi, haliwezi kuwa, ili analoahidi huyu haliwezi kuwa. Ila ghairi dhalika mimma qalatil kuffari min al-umam as-sabiqa wa min al-mushrikina fi ahdi an-nabi sallam, na mingineo katika maneno kama haya waliyosema wale umma waliotangulia na washirikina wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Faman kadhaba bil ba'thi, yoyote anayekadhibisha siku ambayo atafufuliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, fahuwa maa haulai lkafara, huyo atakuwa yuko pamoja na hawa makafiri wanaozungumziwa hapa. La yunkiru lbaatha illa kafirun, hakuna anayekanusha kufufuliwa watu baada ya kufa isipokuwa kafiri. Na mara nyingi wao hupiga vita sana hii itikadi ya kuwa watu watafufuliwa baada ya kufa. Wana sababu, kwa sababu hakuna kitu kinachowaharibia starehe zao zile wanazozifanya za haramu kama wakikumbuka kuwa iko siku watasimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna kitu kinachowakera makafiri kama hichi. Yani akikaa yeye akifanya zile starehe zake kisha akikumbuka kuna kufa, mwanzo kumbuka yeye kuna kufa, yamharibia ile hali yake anayokuwa nayo. Kadhalika akikumbuka sasa kuna kufufuliwa siku ya kiyama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuhesabiwa, sasa hiyo ndio itamharibia kila kitu katika yale yake anayoyafanya ya kufur, na yale anayoyafanya ya dhulma, na yale mengi yoyafanya mengi sana. Sasa ili kutengeneza ajidanganya nafsi yake kuwa mimi nikifa sitafufuliwa, nikifa hakuna tena kufufuliwa. Lakini muulize, ukifa kwani wewe unaenda wapi? Ushamchanganya, hajui kweli? Wewe muulize, wewe ukifa, wewe umekufa ushaondoka duniani, huwa wenda wapi? Na hili pia swali lingine la wafanye wakereke sana, sababu hawajui masiri yao ni wapi, wenda wapi hawajui. Sasa kuna haja kwao wanavyoona wao kukanusha kiyama na kukanusha hisabu na kukanusha kuwa kuna maisha baada ya maisha haya ya dunia, ili nafsi zao wazidanganye kuendelea kustarehe katika ulimwengu. Sababu hayo yote hayo ukiyakumbuka maisha yako ya dunia hapa, utaishi ima utaishi ukiwa umenyoka, ili uende kule mbele ukaipate kheri ya amali yako njema uliyoifanya hapa duniani, ama utakaa huna raha wewe katika maisha yako ya dunia. Sasa yabidi ufanye nini? Ondoa tu itikadi kuna kufuliwa. Kuna tena wafanye istihza yule anayeamini, wewe waamini kuna kufuliwa bala, puzi tu wana. Itikadi gani za kijinga kijinga? Wana watu wajinga wawerevu. Na hapo hapo akisema hivyo, wewe amuulize, ukifa wenda wapi wewe? Hataki, hajui na hataki kujua, sababu ajua sasa nikianza kufikiria hivyo mengi katika yale ambayo mimi niko nayo sasa nitakuwa sina raha nayo. Ndio maana ukaona wapinga vikali sana itikadi hii, na hii ndio itikadi inayomfanya Muislamu akasimama katika mstari wa kisawasawa. So Muislamu kila akikaa akifikiria iko siku atasimama mbele ya Allah, hatumdhulumu mtu. Akifikiria iko siku atasimama mbele ya Allah, atamtii Allah alivyomwamrisha na atajiepusha na makatazo. Na ndiyo maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akituhimiza, akthiru dhikra hadhimi ladhat almaut, kithirisheni kutaja sana kile kinachokata ladha zote za dunia, mauti. Ukiwa ukumbuka mauti kila wakati, wallahi wakati mwingine unaweza kukosa usingizi wewe usiku wa lala, kisha ikakujia sasa, kwa mfano ndio mkilala siamki tena. Kweli hivi ndivyo niko sawa mimi? Nenda kukutana na Mola wangu, hivi ndivyo ni sawa? Hivi ndivyo ya kusaidia wewe katika kutengeneza amali zako, sababu wajua utakutana na Mola wako. Na kila unapotaka kufanya jambo ambalo si la sawa unataka kulifanya, ukakumbuka kuna siku utasimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kule kukumbuka tu utakufanya wewe unyooke, lile silikuwa la sawa utaliwacha. Na ndio kila siku kukumbushana kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wakati mwingine akikataza jambo hutukumbusha sisi akhira, kwa tutasimama mbele ya Allah. Alipowazungumzia wale wanaopunja katika mizani, wailul lilmutaffifin alladhina idha iktalu ala nnasi yastawfun wa idha kaluhum au wazanuhum ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun liyawmin adhim yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin. Akatukumbusha je, hawana yaqini hao kuwa iko siku watafufuliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Tena hiyo siku Allah akaisifu liyawmin adhim, siku kubwa hiyo, yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin, siku ambayo watu watasimama kwa ajili ya Mola mlezi Allah subhanahu wa ta'ala, mbele ya Allah wote watasimama. Watu watasimama wima miaka mingi sana. Fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana, urefu wa hiyo siku ni miaka 50,000 kwa kiwango cha hapa duniani. Miaka 50,000, unajua, msiwasikilize wale wanaoambia sio kulikuwa na mnyama gani alikuwepo hapo katika 15 million years ago. Wewe ulikuweko wewe? Mbona wadanganya watu? Umpima na vipimo gani ukajua 16 million sio 15 million years ago? Maneno tuzungumza turahat. Ande mmoja, kuna chakula kule Arabuni utengenezwa kimeketi kama madonge ya chokaa hivi kiona nyeupe na sauti jina lake. Kijana mmoja yuwasoma kule Europe, Msuudi, Sheikh Abdurazak alizel tukio, asema alipikiwa na mamake vile vile vidude vile kama kalmati lakini ngumu hivi nyeupe hivi kama nasahau jina lake, ukiangalia kama chokai. Sasa yuwasoma university kule, akapikiwa na mamake akabeba akaenda nako, ataka kumchokoza mwalimu wake wa hii mambo ya geography sio nini vitu hivyo. Akamwambia haya mawe ninakuja nayo kutoka kwetu, wewe waona yana kama miaka mingapi? Kumbe si mawe, ni chakula, lakini imeketi kama chokaa chokaa vile ukiona. Asema yule mwalimu anaangalia, kisha akasema hii ni aina fulani ya chaki chochoki ile, haya kama chokaa chokaa hivi, na yaonyesha hii na kama miaka milioni sijui ngapi hivi, atataje kama takriban. Mwambia juzi napikiwa na mamangu, juzi napikiwa na mamangu nilipokuwa kule ndo nakuja nayo hapa. Yani hao jamaa huzungumza tu, yani mwanzo hili sijiwe ni chakula, angalia liwa hii, ndio mjue nyinyi kwa mzungumza mambo ambayo hata hamjui yatokea vipi. Sasa hao wewe acha kando. La yunkiru al-ba'th illa kafir, hakuna anayekanusha kuwa atafufuliwa siku ya kiyama isipokuwa kafiri. Walaqad amara Allah jalla wa ala nabiyahu sallallahu alayhi wasallam an yuqsima bihi ala al-ba'thi, na Allah amemwamrisha mtume wake sallallahu alayhi wasallam katika aya kadhaa aape kwa jina la Mola wake kuwa watu watafufuliwa siku ya kiyama. Qala qul bala wa rabbi, hadha qasamun, sema na apa kwa Mola wangu mlezi, latub'athunna thumma latunabba'unna bima amiltum, mtafufuliwa nyinyi kisha mjuzwe kwa yale mliyotenda. Hadhihi al-ayatu ihda al-ayati al-thalath allati amara Allah nabiyahu fiha an yuqsima 'ala al-ba'th. Hii aya ni moja katika aya tatu za Qur'an ambazo Allah amemwamrisha mtume wake sallallahu alaihi wasallam kuapa kwa Mola wake kuwa watu watafufuliwa siku ya kiyama. Al-ayatu al-ula fi surati Yunus, aya ya kwanza katika hizi tatu katika surati Yunus, Allah subhanahu wa ta'ala kama hivi, qul bala wa rabbi vini qasam katika surati Yunus, wayastambiunaka haqqun hu, wauliza wao ni haki hii kweli, yani ni ukweli huu unaotuambia. Qul i wa rabbi innahu lahaq, qul i wa rabbi innahu lahaq, yani waambie ndio na apa kwa Mola wangu mlezi kuwa haya ninayowaambia ni haki. Wama antum bimu'jizin, na hamjakuwa nyinyi ni wenye kumshinda Allah subhanahu wa ta'ala hata siku moja. الثانية في سورة سبأ، وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، ولي ولي كفور وقسم قيامة هكون بنا هكت جلي قيامة سيس. قل بلى وربي لتأتينكم، سمنا أبا كم لوانكم والله قيامة توجلية نأبا والله كم لوانكم ليز قيامة توجلية عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. وكتك هذه آية الله سبحانه وتعالى أكم ومريش ومتمي وعقل السلام آبه وملواك كوة ففوليوا. الآية الثانية قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم به على البعث وعلى قيام الساعة. الله أمي ممريشا متومي وسلم آبك وواتو تفولي ونقيامك تسمام. الآية الثالثة هي التي معنا من سورة التغابن، هي آية مبتو يسمام. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. هذه ni aya ngapi? Tatu. Ambazo Mtume صلى الله عليه وسلم amrishwa kuapa na Allah subhanahu wa ta'ala kuwa kiyama kitakuja na watu watafufuliwa. فالحكمة من البعث هي جزاء العباد على أعمالهم. حكمة ya kuwa watu watafufuliwa siku ya kiyama ni ili kila mmoja alipwe kulingana na amali yake. كلا موية تريبه كنغان عملياك. وقوله تعالى لتنبؤن أي لتخبرن بأعمالكم وتجازون بها، متبعوا خباري جوية متندوينهم ليفاج نمتليبه كنغان نعمل زين. ويزي آياتات الله سبحانه وتعالى أم ومريشم تنواك صلى الله عليه وسلم كوآبا kuwa watu watafufuliwa siku ya kiyama. Na hili ni jambo ambalo halina shaka na Allah subhanahu wa ta'ala, liundhira yawmal ba'thi, yani Mtume salamu katika yale ambayo ametumilizwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuwaonya watu ni awaonye kutokamana na siku atakayofufuliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, awaonye وَلِيُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ نَأَوَوْنِي كُتُكَ مَانَ إِلِي سِكُوا أَمَّا وَتَكُسَانِيُ بِرِيَ اللَّهِ سُبْحَانَ وَتَعَالَى نَهِلِ نِجَامُ أَمْبَالُ هَلِينَ شَاكًا دَنِيَاكِ. قال رحمه الله وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. الله سبحانه وتعالى أمتمليزا متموتي مبشرين ومنذرين وبشرياجي نوونياجي ندليل قولياك الله سبحانه وتعالى كتك سورة النساء آية 165 رسلا مبشرين ومنذرين متمهاو ني وبشرياجي نواونياجي لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل إلي واتو وسيونا هوجة جويا الله سبحانه وتعالى بعد يكولتي ومتومه وكان الله عزيزا حكيما نا الله من ينقوف من حكمة. قال الإيمان بالرسل ما يلي جامب تليوه كل زمومزة وكن يوما تلفكوت الزمومزة أركان الإيمان وابا تبيت تجيو. الإيمان بالرسل هو أحد أركان الإيمان الستة كوامين متومة نموجة كتكنغوزو ستة زا إيمان قال صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله الحديث الشاهد ورسله وكتك مغزز إيمان كوامين متوم والله فالإيمان بالرسل هو أحد أركان الإيمان كوامين متوم مجواب ونغزز إيمان فلا بد من الإيمان بالرسل جميعهم من أولهم إلى آخرهم هكونا بودي نواجب كوامين متوم وطن kwanza wa mwanzo mpaka wa mwisho faman jahada rasulan wahidan minhum fahuwa kafirun bil jami' yoyote anayekanusha mtume mmoja tu katika hawa mitume anayemkanusha na kumkataa mtume mmoja basi huyo amewakanusha wote amewakufuru wote kama qala ta'ala innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi حقيقة والي ونوم كفور الله نمتم واك ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله وتقق تفوتيش بين الله نمتم واك ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ما يهوديا تؤمن بعضنا ونجينا تؤمن ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا وتقق بيتك تكنجي أبوك تكات يعني هوا تؤمن hawa hawatuamini na bado wabakie katika imani. Allah sema ulaika humul kafiruna haqqan, hao ndio makafiri wenyewe bila shaka. Wa'atadna lilkafirina adhaban muhina, fala budda min al-imani bi jami'i ar-rusuli min awwalihim ila akhirihim, ni wajib kuamini mitume wote wa mwanzo mpaka wa mwisho. من سمى الله منهم في كتابه ومن لم يسم يلي أنبي الله أممتاجة كتك كتابه جاك نيلي أنبي الله أكمتاجة وأميني كو جملة فإن الرسل كثيرون متومي نوينجي متومي لو تمريزون الله نوينجي سانا حسا كنا بعضي أواتم بونا قوم فلان يكتومي ومتومي ويواجي واجي وكتي الله شكوهم يا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير هكونا أمة يسبقوا كمبيتا مونياجي كواهو سسا كما ويهم جوي ويهن يا الله سبحانه وتعالى داري تمريزا ويهم جوي هكو تاجوا هذي وناجي انجتاجوا روذة يا متومي ngoja usikie متومي wangapi wangetajwa kwa majina hawa yani wewe waona kungelikuwa ingelikuwa kuna uzito sana wewe kuwajua mitume wote kwa majina mpaka utajue jina ndio uamini. Wale ambao hukutajiwa huamini, la minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka, kuna wale mtume salam amesimuliwa kuhusu wao na kuna wengine mtume salam hakusimuliwa kuhusu wao, lakini tuamini mitume wote wa Allah alayhi msalatu wassalam. ولهذا جاء في الحديث أن عددهم 100,000 و24,000 أسكليزا كتك حديث صحيح رواه الإمام أحمد في المسند كومتوم صلى الله عليه وسلم تاجا إدادي يمتوم وليتمريزنا الله نلكي موجة 1024 mitume 100,000 yani majina yao tukutajwa ni zaidi ya kitabu kubwa wake, majina yao tu yakiandikwa hao mitume 100,024 mitume waliotumilizwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-rusul min dhalika, katika wale ambao ni rusul, acha kuna anbiya na rusul, wale walio na cheo cha rusul ni wangapi? قال 300,315 جما غفيرا نكمنا تانو 315 نرسل ولبكي ووت أنبياء متومي والله عليه وتمليس ها وقواني بس متومي لك موجة 1024 الله أمي وتمليس كواتو أين مبالي hakuna kesho atakayesema kwa mimi sikutumiliziwa muonyaji. Mitume walifika wakafikisha. Fahum rusulun kathirun minhum man samma Allahu fi kitabi wa minhum man lam yusam fayajibu alayna al-iman bi jami'ihim min awwalihim ila akhirin. Kwa mitume ni wengi, kuna wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewataja, kuna wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala hakuwataja kwa majina yao, lakini kwa ujumla ni wajibu kwetu sisi kuamini mitume wote wa Allah alayhi wassalatu wassalam. Na wale ambao tumetajiwa hasa, wale pia wale tuwaamini kwa majina yao, wale tusiojua majina yao tuwaamini mitume wote kwa ujumla, wa mwanzo mpaka wa mwisho tuwaamini mitume wa Allah alayhi wassalatu wassalam. Kisha hapa akaja na faida akasema, wa awwaluhum Nuhun alayhi salam wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alayhi wasallam. Kuanzia hapo insha Allah ta'ala tusoma katika kikao kitakachokuja. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa barakallahu fikum.